ادو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا اور بلاتا ہوں. یہ وہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ صفت میں، نہ کسی حق میں. خدا کے حقوق جو ہیں ان کے ساتھ دوسروں کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ہر حیثیت سے وحدہ لا شریک ہے، اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں. ادعو الی اللہ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، اور میں بصیرت پر ہوں. ایمان اور توحید کی دعوت یہ بصیرت کی دعوت ہے، شرک اور کفر اور برائی کی طرف بلانا یہ تاریکی ہے، ظلمت ہے. اور ایمان کی دعوت جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، جس سے قلب میں انسان کی بصیرت پیدا ہوتی ہے. میں بھی اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اپنے دین کے، کسی بات کے اندر تردد نہیں ہے. نبیوں کا یہی ہے کہ نبی واضح بات کہتے ہیں. لا یکن امرکم علیکم غمہ، نوح علیہ السلام نے کہا میری بات سن لو واضح طریقے پر، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری باتیں بالکل واضح واضح ہیں. اسی کی طرف میں دعوت دیتا اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، لوٹ کر جانا ہے. فرمایا وکذالک، اور اسی طرح کذالک کی تشبیہ سابقہ کتابوں کی طرف آئے گی. جس طرح ہم سابقہ دور میں، سابقہ زمانوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی نازل فرمائی، کتابیں اتاری، اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو حکمن، ایک کلام، ایک فیصلہ، عربین، عربی زبان. اور یہ اصول ہے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہر نبی جس کو بھی اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اسی زبان میں کلام کرتا تھا جو اس کی قوم کی زبان تھی. عیسیٰ علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے یا عبرانی زبان بولتے تھے، اسی زبان میں اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو. یہودی عبرانی زبان بولتے تھے، لہذا تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی. ایسے دوسرے صحیفے جو اس وقت کی نبی جس قوم میں تھا اور جو وہ زبان بولتے تھے، اسی زبان کے اندر اللہ نے وہ پیغام بھیجا. اور آخری دور میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جو عربوں میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور عربوں کی زبان یہ عربی تھی، اور یہ بڑے زمانے سے قرآن جب نازل ہوا اس سے تقریباً 1600-1700 سال پہلے سے عربی زبان کی ترقی شروع تھی، اور حضور کے زمانے میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی، کمال درجے کی. جیسا دیکھیے تقریباً 800 سال سے اردو زبان کی یہ شروع ہوا سلسلہ، خواجہ فرید الدین شکر گنج کے زمانے سے مطلب، اور آج اردو زبان انتہائی ترقی پر ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں یہ زبان، کسی زمانے میں 800 سال بالکل ایسے کوئی چند لفظ ہی تھے، آج یہ زبان ایسی ہے کہ دنیا میں 1 کروڑ آدمی یہ زبان بولنے والا ہے. بڑی وسیع، اور تمام علوم، تاریخ، سائنس، تمام چیزیں اس کے اندر منتقل ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. اس کو ترقی ملی، انگریزی زبان کو بہت ترقی ملی انگریز کی وجہ سے. انگریز بڑا منظم تھا، اور 200 سال تک اس نے بڑی بے مثال حکومت کی ہے دنیا میں. برٹش امپائر کی 200 سال تک بڑا عروج رہا اس کو، تو اس نے زبان کو بہت ترقی دی. تو اس طرح قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ عربی زبان کو انتہائی ترقی تھی، یہ عروج تک پہنچی ہوئی. اس کے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے محاورے بولنے والے، اور کلام کی بہت نفیس اور باریک باتیں بیان کرنے والے لوگ گزر چکے تھے، اور کچھ موجود تھے. انتہائی ترقی کا دور تھا اس میں قرآن نازل، اور قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، اور ایسا نازل فرمایا کہ عربوں نے میں دب کر تسلیم کر لیا کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر سکیں. کسی عرب نے بھی دم نہیں مارا, اور جس نے بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ کچھ بات کی مقابل میں لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا کہ تو کیا ہے. مسلمہ قذاب نے اپنا کچھ کلام بنایا کہ مجھ پر بھی وہی نازل, اول پور تاریخ میں موجود ہے. حضرت عمر بن العاص کے ساتھ دوستانہ تھا تو انہوں نے کہا کہ محمد پر قرآن نازل ہوا ہے, کفر کی حالت میں بات ہو رہی تھی, مسلمان نہیں ہوئے. وہ کہنے لگا کہ مجھ پر بھی وہی آتی ہے, میں بھی کلام بولتا. تو اس نے کچھ کلام بولا ایسا الکو, تو عمر بن العاص نے منہ پر تھوکا, کہنے لگا کہ تو لعنتی ہے ایسی بات کرتا ہے, اور قرآن اور ایک سورت پر ڈالی, نہ آتا ہے نہ کل کو سر وسلی رب کا ون حر ان نشانے کا ولب تر. ایسا کلام کہہ سکتا ہے, یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے, منہ پر تھوک دیا اس نے. حالانکہ ابھی تک کافر ہی تھے عمر بن العاص, مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں تھا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور امام ابو بکر جساس, کہ قرآن کا مقابلہ صرف زبان میں نہیں. اگر زبان میں صرف مقابلہ ہوتا تو پھر عرب ہی اس کے مخاطب ہوتے. قرآن کے مخاطب تمام انسان, اس واسطے اس کا مقابلہ زبان کے لحاظ سے بھی ہے اور نظام کے لحاظ سے بھی ہے. قرآن نے جو نظام پیش کیا ہے اس کا کوئی مخلوق پیش نہیں کر سکتا. جو اس نے تعلیم پیش کی ہے, جو اصول پیش کیا ہے, وہ تمام کے تمام انسان مل کر بھی ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے, عاجز ہیں اس نظام کے پیش کرنے سے جس کو قرآن نے پیش کیا. تو بیٹبال نظام کے بھی اور بیٹبال زبان کے بھی. زبان کے لحاظ سے تو صرف عرب لوگ ہی مخاطب ہیں اس, اجمی تو بولتے نہیں تھے, ان کی تو اپنی زبانیں تھیں, لیکن نظام کے اعتبار سے ساری دنیا کے لوگ مخاطب ہیں. یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا لینذرکم ومن بلغ, قرآن کے ذریعے میں تم کو اور جہاں تک یہ کتاب پہنچے ان سب کو میں ڈرانے والا اور آگاہ اور خبردار کرنے والا ہوں. اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو ایک کلام اور حکم عربی زبان. تو آپ عربی زبان بولتے تھے, اس لیے اولین مخاطب وہ عرب ہیں, اور ان کے واسطے سے اللہ نے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچایا. فرمایا اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, تو یاد رکھو اللہ کے سامنے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مراد نہیں ہو سکتی, بلکہ آپ کو خطاب کیا گیا اور لوگوں کو بات سمجھائی گئی. لوگوں سن لو, اگر علم کے آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرو گے, اصول ضابطہ لا قانون قاعدہ آ چکا, اور اس کے باوجود اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنے رواج یا رسم یا قومی اور برادری کی بات پر عمل کیا, اس قانون پر عمل نہ کیا, تو خدا کے ہاں کوئی حمایتی نہیں ہوا, کوئی بچائے گا نہیں, پکڑے جاؤ. لوگ سارے لوگوں کو بات سمجھائی گئی ہے خطاب نبی کی ذات سے. اکثر ایسا ہوا کہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا اور بات سارے لوگوں کو سمجھائی. علم آنے کے بعد اگر خواہشات کی پیروی کرو گے, کسی رسم کسی رواج کسی اور بات کی, تو خدا کے ہاں گرفت میں آؤ گے. کیونکہ جہالت میں ایک حد تک انسان مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے اس کو, لیکن جب علم آ چکا ہے اور قرآن کریم کی دولت جب آ چکی ہے اور تم نے اس کو سمجھ لیا ہے, اس کے بعد پھر اگر کسی اور بات پر عمل کرو, کہ یہ تو ہمیں موافق نہیں ہے, ہمیں تجارت میں تو جرمنی کا اصول چاہیے, اور ہمیں ٹیکنالوجی میں فلاں قوم کا اصول چاہیے, اور ہمیں اخلاق میں فلاں قوم کا اصول چاہیے, تو پھر خدا کے ہاں کوئی بچانے والا نہیں ہو.

کسی نے بہت سی عورتوں سے نکاح کر رکھا ہوا ہے، یہ تو کثرت سے عورتوں سے اشتغال رکھتا، یہ اعتراض عیسائیوں کی جانب سے بھی، یہودیوں کی جانب سے بھی، مشرکین کی جانب سے بھی ہوتا تھا، اور موجودہ دور کے اندر حنود کی جانب سے بھی یہ بات ہوتی ہے، اعتراض یہ کرتے ہیں اور اس سے نبوت کی حقانیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تھے تو اتنی بیویوں کے ساتھ کیوں نکاح کیا، 11 بیویوں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، اور اس کے علاوہ کچھ مل کے یمین کا سلسلہ بھی تھا، کچھ لونڈیاں بھی تھی آپ کے زیر تصرف، تو یہ اعتراض کرتے تھے بعض لوگ، تو اللہ تعالی نے اسی کا جواب دیا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے، بہت سے رسول، ایک دو نہیں ہیں، بہت سے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، اور جملہ 315 رسولوں کا سلسلہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور نبی تو اس سے بھی زیادہ تھے، جملہ 120,000 یا 125,000 کے قریب، یعنی اللہ تعالی نے نبی اور رسول بھیجے، ان میں 315 کی تعداد رسولوں کی ہے جن کو اللہ نے مستقل شریعت عطا فرمائی اور یا کتاب عطا فرمائی، وہ رسول تھے، اور جو مامور تھے تبلیغ کرنے کے ساتھ وہی الہی کے، وہ نبی تھے، نبی بہت ہوئے ہیں، نبیوں پر وہی نازل ہوتی تھی اور مامور ہوتے تھے کہ سابقہ کتاب کی ہی تبلیغ کرتے رہیں، کوئی خاص بات ہوتی تھی تو وہی کے ذریعے ان کو تلقین کر دی جاتی تھی، بتلا دی جاتی تھی، انبیاء بنی اسرائیل میں اکثر و بیشتر ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی تورات کی تبلیغ ہی تھی، وہ معمول تھی کہ وہ تورات کی تعلیم ہی دنیا میں پھیلائے، لیکن تھے وہ نبی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھیجے، وجعلنا لهم ازواجا، اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں، تو نبیوں کی رسالت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیوی اور ان کے ساتھ اشتغال رکھنا یہ کمال کے منافی نہیں ہے، یہ لوازمات بشریت اور انسانیت کے لوازمات میں سے ہیں یہ چیزیں، اور وہ نبیوں میں بھی ہوتی، اگر یہ عیب والی بات ہوتی تو نبیوں میں نہ ہوتی، یہ تو عیب والی بات نہیں ہے اور یہ کمال کے منافی نہیں ہے، بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے بھی صاحب کمال ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے، اولادیں بھی بنائی اللہ تعالی نے نبی، تو اب یہ اگر یہود اور نصارہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں متعدد نکاح کیے، ان کی 5 یا 7 بیویاں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک سے اولاد تھی، صاحب اولاد تھے، بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، ان کا پہلا بچہ ان کی 100 سال کی عمر کے قریب، 84 سال کی عمر کے قریب ملا، دوسرا بچہ 100 سال کی عمر میں ملا، اور ابراہیم علیہ السلام 175 سال تک دنیا میں زندہ رہے، اور انہوں نے 5 یا 7 بیویوں سے نکاح کیا اور وہ ان سے اولادیں ہوئی ان کی، پھر ابراہیم علیہ السلام میں کیوں کمال مانتے ہیں، پھر اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس تو مشہور ہے کہ 700 ان کی منکوہ بیوی تھی، 300 منکوہ بیوی تھی اور 700 لونڈی تھی، 1,000 ان کے پاس تھی، اور سلطنت بھی بے مثال تھی، اس کے باوجود بھی وہ صاحب کمال تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیوی ہیں جن کا ذکر صحیح احادیث میں ملتا ہے، تو اسی طرح اور بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ ملتا ہے سلسلہ کہ ان کی کئی بیویاں تھیں، متعدد بیویاں تھیں. تو اگر آخری نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یہ ان کے کمال کے منافی نہیں. اور یہ کہنا کہ بیوی بچوں کے ساتھ کیوں اشتغال رکھتے ہیں، یہ بے وقوف کی طرح اعتراض ہے، یہ کمال کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کمال میں اضافہ ہوتا جیسا کہ حضور نے فرمایا. مجرد آدمی کو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ صاحب اہل کو حاصل ہو سکتا ہے. متأہل آدمی زیادہ صاحب کمال ہوگا، مجرد آدمی بہت کم. اسی لیے جتنے بھی صالحین اور نیک لوگ گزرے ہیں وہ متأہل رہے باوجود شدید اسرت کی، نہایتی اسرت کی حالت میں بھی انہوں نے نکاح کیے ہیں، بیوی بچوں سے اشتغال رکھا. یہ کمال کی بات ہے، کمال کے منافی نہیں ہے. اور اعتراض کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے. آریہ سماجی اور حنود اعتراض کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ تمہارا پیغمبر کیا وطرانی کرتا تھا، انہوں نے 11 بیویاں رکھی ہوئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، 2 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، حضرت زینب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ، یہ آپ کی زندگی مبارک میں 2 اور 9 بیویاں جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے نکاح میں موجود تھی. تو اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہوت رانی یہ کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کی پاک زندگی، جبکہ مکے میں زیادہ تر آپ کی زندگی گزری ہے، آپ کا نکاح جب ہوا تھا ایک ایسی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا تھا کہ جو 2 خامدوں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی، 2 خامد ان کے صاحب اولاد فوت ہو چکے تھے اور اس کی عمر 40 سال کی تھی، اس کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا اور حضور نے اپنی جوانی کا بہترین زمانہ تقریباً 25 سال اسی بیوہ کے ساتھ گزارا، سب اولاد اسی سے ہوئی. اور جب آپ کی عمر مبارک 50 سے زیادہ ہوگی، 53 سال ہوگی، 52 سال، اس کے بعد آپ نے دوسری بیویوں سے نکاح کی اور یہ اللہ کے حکم سے، اور اس کی مصلحت یہ تھی کہ اسلام کی تعلیم کو ہر ہر گھر میں پھیلانا مقصد تھا. آپ نے مختلف خاندانوں میں نکاح کیے اور ازواج کے ذریعے تعلیم کو پھیلایا گیا. قرآن میں موجود ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے ازواج مطہرات تم چرچا کرو اور تذکرہ کرو اس چیز کا جو تمہارے گھروں میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اور حکمت نازل فرمائی. حکمت سے مراد سنت ہے. قرآن کی اور سنت کی تعلیم حضور کی بیویوں کے ذریعے پھیلائی جاتا بکثرت پھیلائی، اس لیے متعدد آپ نے نکاح کیے. اور اصل مقصد یہ تھا، اور اس عمر کے اندر آپ جب 53 سال کی عمر ہو چکی تھی آپ، تو یہ اعتراض بالکل ہی فضول ہے اور غلط ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور اصلا یہ بیوی اور بچے کا ہونا یہ کمال کے منافی نہیں ہے. اللہ نے بہت سے نبیوں کو ایسا متعدد بیویاں تھی، اولادیں تھیں، اور وہ صاحب کمال تھے. نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال انسان نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر، انتہائی ترقی یافتہ اور انتہائی صاحب مرتبہ انسان اللہ کے نبی ہوتے ہیں. تو یہ اعتراض بالکل فضول ہے. فرمایا ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھیجے اور ان کی بیویاں اولادیں بنائی. ایک اعتراض تو یہ تھا، اس کا جواب دے دیا گیا. یہ نبوت کے منافی نہیں ہے بیوی بچوں کا ہونا، نکاح کا ہونا، بلکہ یہ اور مزید کمال کی نشانی ہے. اس میں حقوق زیادہ ہوتے ہیں انسان کے ذمے، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے، مشقتیں زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اس میں اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں بہت سی باتیں ہیں جو تجرد کی حالت میں نہیں حاصل ہو سکتی. اور اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر جیسا ہم کہتے ہیں ایسی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کرتے ہیں؟ یہ دوسرا اعتراض کی نبوت کے سلسلے میں، اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے کہنے کے مطابق تو جیسا ہم چاہتے ہیں یا جیسا ہم مطالبہ کرتے ہیں اس قسم کی نشانیاں، اس قسم کے معجزات یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ سو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا، وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ لائے وہ کوئی نشانی اور معجزہ مگر اللہ کے حکم سے. کوئی نبی صاحب اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش کر سکے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے جب چاہے، نبی کے اختیار میں نہیں. جب نبی کے اختیار میں نہیں، جو صاحب امر ہوتا ہے اور مامور من اللہ ہوتا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اولیاء اللہ کے اختیار میں کیسے ہوگا؟ یہ کرامت وغیرہ کا تصور جو عام طور پر لوگ رکھتے ہیں، تو ولی کے ہاتھ میں کیسے ہوگا؟ وہ تو نبیوں سے بہت کم ہوتے ہیں درجے اور مرتبے میں، شان میں، وہ تو ان نبیوں کے خادم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، اولیاء اللہ. جب صاحب امر کو اختیار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے پیش کر سکتا ہے، جب اللہ کی مرضی اور مشیت ہو اپنی مرضی سے وہ پیش نہیں کر سکتا، تو پھر اولیاء اللہ کو کہاں یہ اختیار ہوگا؟ بعض لوگ اسی میں اولیاء اللہ کو مستقل مان کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں. کرامت کو ان کا ذاتی فعل سمجھ کر کے ان کے اختیار میں ہے، جیسا چاہیں وہ ظاہر کر دیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ کسی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی پیش کر سکے سوائے اللہ کے حکم. لِکُلِّ اَجَلٍ کتاب، اور ایک اور بات بھی فرما دی، ہر ایک وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا نوشتہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ہی وہ ظاہر ہوتی. سو معجزے کے اور نشانی کے ظاہر ہونے کا بھی ایک وقت ہے، جب وقت آتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق جب چاہے تو وہ معجزہ ظاہر ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز ظاہر ہوتی. تو اس کا جواب بھی، اور پھر یہ ساتھ ساتھ اللہ کی صفت کو بھی بیان کر دیا گیا، یم اللہ ہما یشا، یہ مٹاتا ہے اللہ تعالی جو چاہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے. یہ ایک لحاظ سے جواب بھی ہو سکتا ہے، جواب اس طرح کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے اور اس کی کتاب سچی ہے تو پھر یہ پہلے احکام کو منسوخ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نسخ پر اعتراض جو کرتے تھے مشرک لوگ، نافرمان لوگ، پہلی باتوں کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کیا خدا کو پتہ نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ وہ جاہل ہے، پہلے کچھ حکم دیتا ہے پھر کچھ حکم دیتا ہے. یہ نسخ پر اعتراض کرتے سو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور صاحب اختیار ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. تو شرائع کا نسخ جو ہے یہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. یہ پہلے لفظ کے ساتھ بھی جڑ جائے گا، ہر ایک چیز کے لیے ایک نوشتہ ہوتا ہے اور ایک مناسبت ہوتی ہے اور ایک سبب ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے خاص وقت تک کے لیے، وہ چیز قائم ہوتی ہے، پھر وہ اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو نسخ کا معاملہ تو مصلحت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالی نے کچھ احکام پہلے شریعتوں کے منسوخ کیے ہیں، اور ہر نبی کے ہاں یہ بات آتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں تو انہوں نے کہا وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، مجھے اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں تمہارے لیے حلال قرار دوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی۔ بعض محرمات کو حلال قرار دیا گیا کہ اب وہ حرام نہیں ہے، اب وہ جائز ہے۔ تو ہر نبی کیا یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو نسخ کی مثال جو ہوتی ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک حکیم اور ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کرتا ہے، تو مریض کے اندر ہر وقت ایک ہی دوا نہیں استعمال کی جاتی، بلکہ کبھی دن میں تین تین مرتبہ الگ الگ ہیں استعمال کی جاتی، کبھی گرم کبھی سرد کبھی معتدل۔ تو کیا وہ حکیم اور ڈاکٹر بیوقوف ہوتا ہے؟ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بخار کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں ایک وقت تک ایک دوا دی جاتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری دوا دی جاتی ہے۔ تو یہ نسخ کا حکم بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ زمانے کے حالات اور انسانی سوسائٹی کے احوال کا تعلق ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالی احکام جاری فرماتا ہے، مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے۔ حکمتیں اور مصلحتوں کا جاننا یہ اللہ کے کام ہے، انسان نہیں جان سکتا، وہ تمام مصلحتیں جو احکام کے اندر ہوتی ہیں۔ سو یہ نسخ کا جواب بھی دے دیا گیا۔ اس آیت کی تشریح مفسرین کرام دو طریقے سے فرماتے ہیں، حضرت قتادہ سعید بن عبید جو تابعین میں سے مفسر قرآن ہیں، اور اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ اس آیت کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ محو اور اس بات سے مراد شرائع کا، کوئی حکم اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اس کی دوسرا حکم دے دیتا ہے، یہ شرائع سے متعلق ہے۔ یم اللہ ما یشاء، جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے مٹا دے محو کر دے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے اکثر مفسر یہ کہتے ہیں کہ محو اور اس بات سے مراد تقدیر کی تمام چیزیں، تمام جو تغیرات ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے مٹا دے۔ البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں مٹایا جاتا، اس کے علاوہ تمام چیزوں کے اندر اس کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے ثابت رکھے۔ ایک تو انسان کی عمر جو ہوتی ہے، جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پیدائش کے مرحلے کے دوران ہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ایک خاص منزل آتی ہے چار مہینے کے بعد، جب انسان کا وجود بنتا ہے ڈھانچہ، چار مہینے کے بعد فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے رجسٹر میں لکھ لو اس کی اتنی عمر ہوگی اور اس کی اتنی روزی ہوگی دنیا میں، اور لکھ لو کہ یہ سعادت مند ہے، اور لکھ لو کہ یہ شقی ہے۔ چار باتیں اس وقت فرشتوں کو نوٹ کرا دی جاتی، سو ان کے اندر تغیر نہیں ہوتا ہے، ان چار چیزوں کے اندر، انسان کی عمر، اس کی روزی اتنی ہے، اور سعادت اور شقاوت، باقی تمام چیزیں ان کے اندر تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے۔ بعض پھر یہ کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، معلق اور مبرم۔ مبرم قطعی تقدیر کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا، اور جو معلق ہوتی ہے اس کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے کہ تقدیر کے پانچ درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ازلی ہوتا ہے, درجہ ازلی کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا. دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کے پیدا کرنے کا وقت, یہ بھی آج سے ارب ہا کروڑ ہا سال پہلے کی بات ہے, کہ اللہ تعالی نے ایک تو ازل کی بات ہے, وہ تو بہت ہی قدیم ہے, ذات خداوندی کی طرح اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے. دوسرا دور جبرائیل میکائیل کے پیدا کرنے کا دور آیا. اللہ تعالی جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت ان فرشتوں پر موقوف ہے, تو انسان کی پیدائش سے خرب ہا سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. بہت پہلے ان کے زمانے کی تحدید نہیں کی جا سکتی فرشتوں کے پیدا کرنے کا دور, اور وہ انسان کی مصلحت کی خاطر اللہ نے ایسا کیا. اس کے بعد تیسرا درجہ جبکہ تغیر اور تبدل واقعہ ہوتے ہیں, یہ ہزاروں سال کے بعد تغیرات آتے رہتے ہیں, نئی شریعت آتی ہے, نئے احکام آتے ہیں, یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے تقدیر کا. اور چوتھا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اس مادی جہان میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد فرمایا, اور دو باتیں پہلے ذکر ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ مشرک اور کافر لوگ جو نافرمان ہیں وہ اللہ کے نبی سے نشانیاں طلب کرتے ہیں. یہ نشانیاں طلب کرنا کسی اجتماع یا شبے کی بنا پر نہیں, بلکہ محض ذل اور انات کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذل اور ان لوگوں کو اللہ محروم رکھتا ہے, ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھلاتا. پھر یہ بات ان کی استعزاء اور تمسخر پر مبنی ہے کہ وہ اذراہ تمسخر, یہ ایسی نشانیاں طلب کرتے ہیں, ساتھ کھٹا اور تمسخر اڑانا مقصد ہوتا ہے کہ اگر یہ پورا نہ کر سکیں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کی تحقیر اور تذلیل ہوگی. تو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ پہلے بھی اللہ کے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا گیا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر موجودہ زمانے کے جاہل اور کافر مشرک آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں تو پہلے بھی بہت سے اللہ کے رسول اور نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا گیا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو مہلت دی اور پھر آخر کار عذاب میں مبتلا کیا, وہ گرفت میں آئے. تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے یہ غلط فائدہ نہ اٹھائیں, اللہ کی گرفت سامنے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد کیا, فرمایا کہ ان لوگوں کی بے عقلی اور بے سمجھی کا حال تو ملاحظہ کریں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہر چیز پر قائم اور نگران ہے اور ہر قسم کا تصرف اور اختیار رکھتی ہے, قادر مطلق ہے. اس ذات کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسری چیزوں کو شریک بنا لیا ہے, نہ ان کا اختیار ہے, نہ ان کے پاس کوئی تصرف ہے, اور نہ وہ کسی کی ضرورت کو جانتے ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے. وہ عاجز مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کی تو ان کو معبود بنانا کتنی بے عقلی کی بات ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تمسکر اڑاتے ہیں لب کرتے ہیں ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے عقیدہ کیسے جمایا ہوا. تو کسی چیز کا اللہ نے رد فرمایا یہ شرک کا رد. افمن ہوا قائم بلا وہ ہستی جو قائم ہے یعنی محافظ اور نگران ہے ہر لفظ پر جو اس نے کمایا ہر لفظ جو کام کرتا ہے وہ پر نگران اور محافظ موجود ہے وہ خدا کی ذات اور اس کے علاوہ اس نے حفاظت کا اور بھی انتظام فرمایا ہوا. اعمال کی حفاظت خود انسان کی جان اور تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کے دائرے ہیں جو مختلف ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. اعمال کی حفاظت کے لیے خاص محکمہ مقرر کیا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ انسانوں کے اعمال کو محفوظ کر لیں. جو بھی انسان نیکی یا برائی کماتا ہے یہ قسم کرنا انسان کا کام ہوتا ہے جمع کا سبق. انسان خالق نہیں ہے خالق اللہ ہی ہے اور قاسم انسان ہے. قسم کرنا یعنی جو ظاہری اسباب ہیں ان کے مطابق کو حرکت کرنی اور کام کرنا نتیجہ اوپر مرتب کرنا یہ اللہ کا کام ہے. خالق اللہ انسان قاسم ہے اسی قسم کی بنا پر انسان مکلف ہوتا ہے یعنی وہ قانون کا پابند ہوتا ہے اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے اسی قسم کی بنا پر. اس قسم کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہوا تو انسان جو بھی